लो आ गए सरकार आ गए, लो आ गए सरकार आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए। बिगड़ी बनाने से यदे बिगड़ी बनाने से यदे अबरार आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए। झूले में तेरे नबियों के सरदार आ गए, झूले में तेरे नबियों के सरदार आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए। आंखें थी बंद और मुकद्दर चमक उठा, आंखें थी बंद और मुकद्दर चमक उठा, आंखें थी बंद और मुकद्दर चमक उठा, आंखों में दो जहान के सरदार आ गए, आंखों में दो जहान के सरदार आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए। कौनैन की फिजाओं में एक नूर छा गया, कौनैन की फिजाओं में एक नूर छा गया, कौनैन की फिजाओं में एक नूर छा गया, दुनिया में गम के मारों के गम ख्वार आ गए, दुनिया में गम के मारों के गम ख्वार आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए। मैंने किया जो वर्द दुरूद ओ सलाम का, मैंने किया जो वर्द दुरूद ओ सलाम का, मैंने किया जो वर्द दुरूद ओ सलाम का, जलवा दिखाने अहमद मुख्तार आ गए, जलवा दिखाने अहमद मुख्तार आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए। आजम ने जब हुजूर को देखा बरोज हशर, आजम ने जब हुजूर को देखा बरोज हशर, आजम ने जब हुजूर को देखा बरोज हशर, उनके लबों पे नात के अशआर आ गए, उनके लबों पे नात के अशआर आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए, लो आ गए लो गए सरकार आ गए। बिगड़ी बनाने से यदे बिगड़ी बनाने से यदे अबरार आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए, लो आ गए लो आ गए सरकार आ गए।